Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 stycznia, minęła 15. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Wicemarszałek Terlecki trochę rozczarowany zawieszeniem protestów w Sejmie, jak mówi, skończył się Muppet Show i będzie nudno. Proces w sprawie tak zwanej afery podkarpackiej rusza przed sądem w Nowym Sączu. Po wojnie o tron, batalia o mur, a właściwie o to, kto za niego zapłaci. Donald Trump podtrzymuje, że ogrodzenia na granicy z Meksykiem. Skończył się Muppet Show, wszystko wraca do normy. Tak szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki ocenił decyzję Platformy Obywatelskiej o zawieszeniu protestów w Sejmie. Jesteśmy trochę rozczarowani, bo będzie nudno w Sejmie. Jak wyjdą posłowie z sali i przestaną się wygłupiać, to żartem, poważnie. No najwyższy czas, żeby ta komedia się zakończyła i rozumiem, że Platforma nie wie, po co spędziła te 3 tygodnie w Sejmie. My też nie wiemy. Lider Platformy Grzegorz Schetyna poinformował, że partia zawiesza protest w Sejmie i składa wniosek o odwołanie marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Wicemarszałek Sejmu z PO Małgorzata Kidawa-Błońska zapewniła, że nie jest rozczarowana tym, iż jej partia odstąpiła od blokowania sejmowej mównicy. Dlatego, że państwo są na sali sejmowej. Mamy pełną świadomość i Polacy mają świadomość, że zrobiliśmy wszystko, żeby budżet był przyjęty w sposób legalny. Niestety nam to się nie udało. Poza tym pokazaliśmy, że jesteśmy opozycją, która potrafi silnie i mocno działać. I nawet to, że mamy tę przerwę, to także to, że bano się Platformy. Zadowolony z decyzji PO jest lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz, ale jak dodaje, trzeba z tego wyciągnąć wnioski. Wniosek Polskiego Stronnictwa Ludowego z tej całej sytuacji jest jeden. Brakuje normalnej rozmowy, kultury politycznej, szanowania różnorodności. Ten obowiązek najbardziej spoczywa zawsze na władzy. Ona ma większość, ale nie ma monopolu na mądrość. Wykorzystajmy te 2 tygodnie na przygotowanie się do innej pracy polskiego Sejmu. Na razie Sejm przerwał obrady do 25 stycznia. W Nowym Sączu rozpoczął się proces w sprawie tzw. afery podkarpackiej. Na ławie oskarżonych jest m.in. były wiceminister infrastruktury w rządzie PO-PSL Zbigniew R. Prokuratura zarzuca mu przyjęcie 120 tysięcy złotych łapówki i paliwa od biznesmena Mariana D. Chodzi tu też o podjęcie się w zamian za korzyść majątkową załatwienia dla leżajskiej spółki paliwowej kredytów w wysokości 70 milionów złotych w Banku Gospodarstwa Krajowego, mówi prokurator Monika Mazur. Powoływał się na wpływy u wiceprezesa banku oraz utwierdzał przekonanie o posiadaniu wpływów w Banku Gospodarstwa Krajowego, przy czym od 13 czerwca 2014 roku pełnił tam również funkcję publiczną członka Rady Nadzorczej banku. Marianowi D. prokuratura przedstawiła kilkanaście zarzutów. Według śledczych w aferę podkarpacką zamieszani są wysocy urzędnicy państwowi, prokuratorzy i biznesmeni. Pierwsze kroki w Polsce to stworzona przez Caritas i Urząd do Spraw Cudzoziemców darmowa aplikacja dla przybyłych do Polski imigrantów. Ma im pomóc poruszać się w gąszczu biurokracji, ułatwić życie i integrację. Aplikacja właśnie ruszyła, jej informacje są bardzo pomocne, mówi Marta Walasik-Sołek z Caritas Polska. Jak zalegalizować swój pobyt w Polsce, jak wygląda rynek pracy. Zależy im na pomocy socjalnej i dowiedzeniu się, jakie świadczenia mogą medyczne również uzyskać, jak również poznać system edukacyjny, naszą kulturę polską, prawa i obowiązki, jakie tu spotkają, jeśli zdecydują się pozostać w naszym kraju. Aplikacja jest wyposażona w geolokalizację. Od razu po przybyciu do Polski i ściągnięciu jej na smartfona imigranci dostaną wiadomość, gdzie znaleźć pomoc. Caritas udostępniła także wiadomości o innych instytucjach pomagających uchodźcom. Aplikacja dostępna jest w 4 językach: arabskim, angielskim, rosyjskim i polskim. Prezydent Meksyku jest gotowy rozmawiać z Donaldem Trumpem na temat handlu, bezpieczeństwa i migracji, ale jak mówi, jego kraj nie zapłaci za mur na granicy ze Stanami. O tym, że Meksyk miałby zapłacić za ów mur, po raz kolejny mówił prezydent elekt. Meksyk już odczuwa skutki wyboru Donalda Trumpa i obawia się załamania gospodarki. Ekonomiści ostrzegają, że po podtrzymaniu przez niego planów budowy muru, wartość peso jeszcze bardziej spadnie. Przed skutkami tego ponownie ostrzegł prezes Banku Centralnego Meksyku Agustin Carstens. Jak mówi, jego kraj czeka dreszczowiec. Na razie widzieliśmy film krótkometrażowy, fabularny, rozpocznie się 20 stycznia. Zagraniczne banki przewidują, że poziom tegorocznych inwestycji w Meksyku spadnie o 1/3. To był serwis Trójki.

gonna be a perfect mother, perfect mother in her mind. There's no doubt, though no one could show her how to be a perfect. She's too young. Should a child have a child? Hers is gonna be a perfect baby. Raise the curtain to the old prescription. Cuddle lips daily and smile with kisses, 'cause there's nothing more. Just make sure that baby never misses. Such a perfect mother, perfect mother. People say that she's too young, too young. She's too young. No one could show her how. Babies grow, then they turn to leave us. That's how it's always been and always will. Oh, yeah, yeah. Down inside, you never stop wishing for the hope to be more certain that your boy or girl will be forever needing you. Tematem dzisiejszej audycji jest wspaniały, jedyny w swoim rodzaju projekt i sztuka prowadzony przez Fundację Audiodeskrypcja z Białegostoku. Opowiemy też o innych przedsięwzięciach fundacji, takich jak na przykład Teatr Dostępny, Opera Dostępna. Zapraszam do słuchania Trójki. W studiu Polskiego Radia w Białymstoku są już goście Barbara Szymańska, wiceprezes zarządu Fundacji Audiodeskrypcja, i Tomasz Strzymiński, prezes zarządu Fundacji Audiodeskrypcja. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiem, że też z Państwem jest pies Fokus. Mówię o tym, bo mogą w trakcie naszej audycji nagle się pojawić takie dziwne odgłosy. To proszę się nie dziwić, to pies Fokus tam czuwa, jest na posterunku, pracuje. Zacznijmy od wyjaśnienia, co kryje się pod tym hasłem audiodeskrypcja i czym tak naprawdę zajmuje się fundacja? Może zacznę najpierw, bo samo słowo audiodeskrypcja pojawia się nawet w naszej nazwie, dlatego że jesteśmy pionierami techniki audiodeskrypcji w Polsce, dlatego też przyjęliśmy taką nazwę. Czym jest? Wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, już tam w latach 70. zostały opracowane jej podstawy teoretyczne, a jest opisem treści wizualnej, obrazu widzianego osobie niewidomej z uwzględnieniem również artystycznych środków wyrazu, jeśli mówimy już o sztuce, bo opisywane mogą być wszystkie rzeczy, które są widzialne, natomiast osoby niewidome ich nie widzą. A jak to się stało, że Państwo się porwali na założenie takiej fundacji? To był przypadek. Może to wynikało z faktu, że sami straciliśmy wzrok. Jesteśmy osobami ociemniałymi, które wcześniej widziały, pamiętają, mają pamięć wzrokową. Natomiast kiedy całkowicie ten obraz znika, nie mamy do niego dostępu, nie możemy chodzić zwyczajnie do teatru, bo wiele scen jest dla nas nieczytelnych. Nie mamy ciągłości w odbiorze sztuki, czy też nawet w kinie lub też w muzeum, które zupełnie jest ciche, chyba że jest pracownik, który potrafi to zrobić, potrafi dotrzeć z opisem tego obrazu do osoby niewidomej, to w tym momencie jak gdyby osoba, kiedy tego nie ma, jest pozbawiona naprawdę bardzo dużej części kultury, z której na przykład wcześniej mogła korzystać. Tak, ten brak jest ogromny i myślę, że to było jakim powodem też poszukiwań, takiej techniki, która sprawia, że osoba niewidoma nie może być tylko twórcą, ale może być tylko również odbiorcą tej kultury. Akurat w roku 2005 uczestniczyłam w konferencji w Krakowie, która właśnie polegała na tym, by pokazać twórcę niepełnosprawnego. Natomiast pomijany był zupełnie aspekt niewidomego odbiorcy. Jest to naprawdę bardzo istotna kwestia w życiu osoby niewidomej. Państwo na co dzień łamią różne bariery i ta lista tych projektów właśnie związanych z łamaniem tych barier jest bardzo długa, ale teraz zakończył się niezwykle ważny projekt, projekt, który już zapowiadałam, że będziemy o nim rozmawiać, i sztuka. Już ponad 120 dzieł z audiodeskrypcją i analizami historyków sztuki jest dostępnych na portalu isztuka.edu.pl. Proszę mi powiedzieć, na czym polega dokładnie ten projekt? Projekt i sztuka, edukacja kulturalna dla wszystkich, to realizacja naszego marzenia o stworzeniu wirtualnej historii sztuki, w której dzieła staną się widoczne właśnie za pośrednictwem audiodeskrypcji, ale dodatkowo będą wyposażone, zaopatrzone w dodatkową analizę historyka sztuki, która ułatwi odczytanie kontekstu historycznego, w którym dane dzieło powstało, wykorzystywanie konkretnych technik, w jakich dane dzieła były wykonywane i pomoże tak zrozumieć, wpisać to dzieło w kontekst historyczny. Ja dodam, że obecnie realizowaliśmy drugi etap tego projektu. Założyliśmy, że taka podstawowa wersja naszej historii sztuki na portalu isztuka.edu.pl będzie posiadała 360 dzieł. Więc jesteśmy, można powiedzieć, w 1/3 podczas realizacji. No, mamy nadzieję, że w przyszłych latach będziemy uzupełniać historię sztuki o kolejne dzieła, a w przyszłości też o kolejne dziedziny sztuki. Wejdźmy na chwilę na strony portalu isztuka.edu.pl. Klikamy na zakładkę Historia i pojawia się między innymi manieryzm. Wybieramy jedno z wymienionych tam dzieł sztuki. Porwanie Sabinki. Giovanni da Bologna. Rzeźbę Giambologni ustawiono w Loggia del Lanci, otwartej arkadowej galerii rzeźby przy Piazza della Signoria we Florencji w sierpniu 1582 roku. Początkowo określono ją ogólnie jako grupę trzech postaci. Niedługo potem autor uzupełnił cokół rzeźby brązowym reliefem ukazującym w szerszej perspektywie starorzymską historię porwania kobiet z plemienia Sabinów, dając tym samym jednoznaczną interpretację tematu rzeźby. Grupa Porwanie Sabinek jest popisem wirtuozerii rzeźbiarza, który wykuł ją z jednego bloku marmuru. Realizuje ona manierystyczną zasadę kompozycji zwaną figura serpentinata, w której postaci ukazane są w kulminacyjnym momencie akcji, skręcone niczym w spirali. Dzięki temu rzeźbę można oglądać z dowolnego miejsca, gdyż z każdej strony jest równie doskonała. To jeden z opisów, które można wysłuchać w ramach projektu i sztuki. Jak długo trwa przygotowanie takiego jednego odcinka? To zależy też od dostępu do materiałów, bo na przykład w pierwszej edycji te poszukiwania nasze od czasów prehistorycznych były bardzo trudne, żeby odnaleźć jakiekolwiek wymiary dzieł, jak głębokość, szerokość i wysokość, które pozwalają osobie niewidomej nabrać takiego wyobrażenia co do samych wymiarów tego dzieła. Tutaj akurat w tym przypadku czasami były to 3 dni na jedno dzieło, tylko to już jest post tworzeniu samego opisu. Osoby tworzące opis, które tworzą go, czasami mogą go tworzyć tydzień, a czasami nawet dwa, bo praca musi być jednak rozkładana na części, bo najpierw osoby przygotowują sobie materiały, z których będą korzystać, szukają tych wszystkich danych do etykiet, które później są wpisywane w odpowiednie miejsca, tak żeby osoba niewidoma już wszystko dostała gotowe, nie musiała poszukiwać takich informacji na zewnątrz. Czyli jednorazowo można powiedzieć, że to jest około tygodnia pracy średnio na jedno dzieło. Czyli mówimy 120 dzieł ponad, ale to tak naprawdę jest ogromny szmat czasu, żeby przygotować tego typu opisy, przygotować w ogóle nagrania tych opisów i jeszcze w taki sposób, żeby to trafiło do osób niewidomych, żeby po prostu wiedziały dokładnie, o co chodzi w tych dziełach. Jak dużo osób przy tym pracuje? Wstępnie mógłbym powiedzieć, że w ubiegłym roku, bo ciągle niestety mylę się, że mamy 2016 rok, a już 2017 rok jest, doszło do tego, że współpracowaliśmy z 15 osobami, które tworzyły zarówno audiodeskrypcję, mamy taki podział, że są twórcy audiodeskrypcji, i osoby, które tworzyły analizy historyków sztuki. Więc 15 osób, które były tak dosyć mocno zaangażowane w tworzenie tych merytorycznych materiałów, no i dodatkowo osoby, które działały przy koordynacji, przy księgowości, osoby, które oczywiście pomagały nam i dołączały materiały na portal isztuka.edu.pl. Czyli można powiedzieć, że skromne grono pracowników i współpracowników, biorąc pod uwagę ogrom tego przedsięwzięcia. Zanurzmy się jeszcze na chwilę w isztukę, przenieśmy się do renesansu. Dama z gronostajem, Leonardo da Vinci. Dama z gronostajem. Leonardo da Vinci. Z półmroku ciemno-szaro-niebieskiego tła od lewej ku światłu padającemu z góry od prawej obraca się gładko uczesana dziewczyna w ujęciu do pasa, w głęboko wydekoltowanej czerwono-rdzawej sukni z plecionkowym złotym haftem o rękawach wiązanych czarnymi wstążkami. Na ramię z prawej narzucona błękitna pelerynka przyciemniona między fałdami, z rozcięciem odsłaniającym złotą podszewkę i czerwony rękaw sukni. Od lewej, wzdłuż pasa na ramię po prawej, wyciąga się beżowo-biały gronostaj. Dziewczyna podtrzymuje go ręką. Jej owalna twarz o szarych oczach i trójkątny pyszczek zwierzęcia o miodowych oczkach zwrócone lekko w prawo. Miękkie futerko gronostaja mieni się w świetle, podkreślając sprężystość ciała. Delikatnie ugniata cieniem na grzbiecie pod dotykiem długich palców wysuniętej od lewej dłoni dziewczyny. To był opis obrazu Leonardo da Vinci, Dama z gronostajem. Jakie dzieła sztuki właściwie można znaleźć na tym portalu? Była rzeźba, tu mamy obrazy. Co jeszcze państwo będą przedstawiać? Czy też jakieś multimedialne instalacje będą opisywane na tym portalu? Tak jak sama historia sztuki, idziemy również zgodnie z nią. Na początku były malowidła naskalne, były basreliefy, czyli płaskie reliefy, była ceramika ozdobna, były rzeźby. Natomiast już od prerenesansu możemy zauważyć pojawianie się pierwszych malowideł. Malowideł tworzonych na desce, teraz już na płótnie. Farba olejna, tempera. To są już te dzieła, które początkowo nie było można ich znaleźć. Teraz one już funkcjonują w renesansie i w manieryzmie. I są to zarówno dzieła rzeźbiarskie, dzieła malarskie. Mamy też bardzo rozbudowaną bazę architektoniczną, tak myślę, bo często ta część jest trudna, żeby móc odnaleźć jakiekolwiek opisy architektury stworzone w sposób przyjazny, taki, żeby to był opis linearny. Nie było trzeba na przykład siedzieć i czytać opisu ze słownikiem. Mamy tutaj dużą trudność. Natomiast my chcieliśmy stworzyć te opisy tak, by osoba niewidoma wiedziała, czym jest pilaster, czym są jakiekolwiek inne zdobienia architektoniczne, które funkcjonują pod określonymi nazwami. A jak duże jest zainteresowanie tym portalem? Czy państwo to sprawdzali? Ostatni odczyt, który mieliśmy jeszcze w tamtym roku, podawał chyba liczbę 24 tysięcy odwiedzin portalu, ale ta liczba ma w sobie także użytkowników, odbiorców, którzy weszli na isztuka.edu.pl w 2015 roku. Tam na dole naszego portalu jest licznik, który zlicza wszystkie wejścia. Trudno mi jest teraz powiedzieć akurat, bo czyli zainteresowanie jest. Porozmawiajmy o innych projektach Fundacji Do i Sztuki. Jeszcze wrócimy na chwilę, na zakończenie, ale ponieważ tych projektów jest dużo, więc może też poświęćmy im chwilę każdemu. Przenieśmy się na moment w czasie i przestrzeni do Białostockiego Teatru Lalek. Jest 2007 rok. Trwa przedstawienie, jest Królik na Księżycu. Otwierają się, ale nie główne drzwi, a drzwi od szafy. Staje w nich przedziwna postać. Ubrana jest w piżamę, w szaro-niebieskie pasy. Ma na sobie wełniany płaszcz do kolan, muszkę usłaną gwiazdami oraz sfatygowany kapelusz. Jest to Thomas Snaut. Dobrze mi się wydawało, że... O! Trochę mi ciężko się zrobiło od tych waszych strachów i lęków. Chcecie je wszystkie pogrzebać? Nic nie słyszę. Jest Królik na Księżycu w Białostockim Teatrze Lalek. To takie kolejne wyzwanie, które państwo podjęli, teatr dostępny. Jak to się stało, że w ogóle doszło do takiego spektaklu i to, że państwo taką dziedziną też zaczęli się zajmować? Tutaj akurat kłania się pierwsze nasze wydarzenie, które postanowiliśmy udostępnić z audiodeskrypcją, czyli seans filmowy, bo akurat seans filmowy 27 listopada 2006 roku, film Statyści, naprawdę odniósł wielki sukces. Audiodeskrypcja została zauważona w Polsce przez i instytucje kultury, i media. I zauważyliśmy, że bardzo często media, pisząc o audiodeskrypcji, mówiąc o audiodeskrypcji, posługują się takim sformułowaniem, że audiodeskrypcja to jest sztuka filmowa. I dlatego postanowiliśmy, że pokażemy także możliwości zastosowania audiodeskrypcji w innych dziedzinach sztuki. Z tego względu, że nawiązaliśmy kontakt z Białostockim Teatrem Lalek, akurat w tym teatrze udało nam się udostępnić pierwszy spektakl z audiodeskrypcją. Ale ten spektakl, z tego co wiem, to był wyjątkowy, bo to było nie tylko coś, co pozwala na miłe spędzenie czasu dzieciom. Tak, z tego względu, że dzieci biorą w nim czynny udział. To nie jest takie siedzenie po prostu na widowni i tylko oglądanie, słuchanie audiodeskrypcji, ale też branie w niej takiego czynnego udziału, bo aktor wchodzi w interakcję z dziećmi. I to było o tyle przepiękne, że dzieci siedziały na ziemi, miały zestaw słuchawkowy, dzieci niewidome, razem z dziećmi widzącymi. Tak, to była pełna integracja, bo to jest właśnie ideą audiodeskrypcji, żeby ta integracja odbywała się właśnie w instytucji kultury, nie w zamknięciu, tylko nie w domu, ale właśnie w instytucjach kultury. Dzieci przepięknie też reagowały, na przykład jeśli tutaj mieliśmy przykład, kiedy aktor pyta dzieci o lęki i to było też piękne, że mogliśmy poobserwować, jak bardzo lęki różnią się dzieci niewidomych od dzieci widzących. Kiedy dzieci widzące mówiły, że boją się ciemności, to na przykład dziecko niewidome mówiło, że się boi światła, bo wiadomo, że jak dziecko nie widzi i nagle by je zobaczyło, może się tego lękać, tak, może się tego bać. I to było dla nas też takie niesamowite doświadczenie, tak, że dzieci tak pięknie w to weszły, tak pięknie w tym uczestniczą. W jaki sposób państwo te doświadczenia kontynuują? Przekuwają na kolejne projekty, takie dotyczące właśnie dzieci. Sama audiodeskrypcja teatralna, później nawiązaliśmy w kolejnych latach kontakt z Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury, bo też pracownicy tej instytucji białostockiej brali udział w warsztatach audiodeskrypcji, które prowadzimy i następnie razem zorganizowaliśmy projekt Teatr Dostępny. Był to Teatr Cieni, dzieci uczyły się, czym jest teatr, jak można go w ogóle tworzyć, co to znaczy Teatr Cieni, uczyły się też ruchu scenicznego, tak? Takiego ruchu plastycznego i to, jeśli nawet popatrzylibyśmy, jak dzieci pięknie się bawią, to jest tak szczera radość i tak takie doznawanie teatru, że na przykład jeden z rodziców, to było też dla nas bardzo ważne, podszedł i powiedział, że jego córka, która nie tak dawno straciła wzrok, była to dziewczynka około 13-letnia, po raz pierwszy się zaczęła uśmiechać, po raz pierwszy zaczęła się śmiać. To proszę sobie wyobrazić, jak oddziaływuje na dzieci kultura, jak może oddziaływać na dzieci to, że one znowu w czymś uczestniczą, w czymś, co daje im możliwość bycia tu i teraz i bycia ważnym w tym, co się dzieje. Czy mają Państwo w planie kolejne tego typu projekty, no właśnie takie związane z integracją dzieci i ze sztuką? Chcielibyśmy bardzo to wszystko razem pogodzić. Jest czasami nam bardzo trudno, bo też robiliśmy projekt dla dzieci przy współpracy z innymi osobami, na przykład z Galerią imienia Ślędzińskich w Białymstoku, dotyczący edukacji filmowej. Tutaj dzieci miały możliwość poznawania tego, czym jest w ogóle kadr, czym jest ujęcie, co to, jak w ogóle wygląda kamera, mogły jej dotknąć. Zapraszaliśmy gości, którzy opowiadali o historii filmu, dowiadywały się, jakie są gatunki filmowe i tworzyły też audiodeskrypcje same dzieci. Ta bajka Len, właśnie wczoraj też mieliśmy zapytanie od rodziców, którzy chcieli pokazać bajkę swoim dzieciom. Ona jest dostępna na kanale YouTube, na naszym fundacyjnym. Być może to łatwiej będzie odnaleźć Len z audiodeskrypcją i on jest również z językiem migowym, który także tworzyły dzieci. Ja a na pewno kolejne działania byśmy chcieli je podjąć, tylko zawsze jest ten czas, to ograniczenie, bo jeśli teraz realizujemy i sztukę i ona zabiera naprawdę mnóstwo czasu, mnóstwo siły, to tak, jak najbardziej chcemy, by ta edukacja trwała nadal i zamierzamy dalej to kontynuować, tylko myślę, że właśnie w pewnym rozłożeniu czasowym. Ja przypominam, że czynny jest nasz telefon 22 i 7 trójek. Rozmawiamy dziś o i sztuce, i działaniach Fundacji Audiodeskrypcja z Białegostoku. Czekamy na Państwa pytania bądź refleksje dotyczące tego tematu. Prosimy dzwonić. Przypominam, 22 i 7 trójek. Mogą też Państwo pisać niezwykły@polskieradio.pl. Niezwykły bez polskich znaków. Again and again. It's a shame, it's a shame, it's a perfect shame. Creep under my door and we do it again. Oh, it's so easy and easy and easy and easy and creepy and creepy and creepy and creepy. Oh, again, again, again. Seem to do it again. Oh, oh. You're so stupid and perfect and stupid and perfect. I hate you, I want you, I hate you, I hate you. Oh, oh. Again, again, again. Rozmawiamy dziś o projekcie i sztuka Fundacji Audiodeskrypcji, ale też o innych projektach tej organizacji, a jednym z nich jest między innymi projekt Obrazy Słowem Malowane. Proszę zamknąć oczy i posłuchać. Obraz Claude'a Monet. Impresja Wschód Słońca. Monet tworzy go o świcie wiosną 1873 roku. Ukazuje widok z okna w porcie Le Havre. Maluje go farbą olejną na płótnie. Jego wymiary to 48 cm wysokość i 63 cm szerokość. Morski port zasnuty mgłą rozpływa się w świetle wschodzącego słońca. Pomarańczowo-koralowo-różowy kolor słońca pulsuje na tle błękitu, szarości i fioletu, nieba i morza. Jedną trzecią górnej części obrazu wypełnia niebo. To mieszanina szarości, błękitu, fioletu i różu. Na jego tle, nieco z prawej, tuż nad linią horyzontu, pulsuje okrągłe słońce. Jego kształt i pomarańczowo-koralowo-różowa barwa rozciąga się pionowym pasem na łagodnych falach morza. Barwy morza i nieba na linii horyzontu są mleczne, rozmyte. Tworzą zamgloną przestrzeń po obu stronach obrazu. W niej rozmyte, nieruchome maszty kilku statków. Wszystkie pociągnięcia pędzla na obrazie wibrują, nasycone mglistym morskim powietrzem. Projekt Obrazy Słowem Malowane, niezwykle karkołomne zadanie i niezwykle trudne. No, jak wytłumaczyć osobie niewidomej barwę, perspektywę, wrażenie przestrzeni na płaskim płótnie? Państwo się takiego zadania podjęli. Czy łatwo było? Tak. Ten projekt realizowaliśmy z Polskim Radiem Białystok i każda audycja była opatrzona zarówno, były wybrane dzieła reprezentatywne dla kolejnych epok i każda również audycja, do każdej audycji zapraszaliśmy gościa, który też wprowadzi nas w kontekst historyczny, ale ta audycja o tyle się różni na przykład od jej sztuki ze względu na dźwięki, które zostały, całe wszystkie dzieła, to co jak gdyby jest w danej epoce istotne, zostało obudowane dźwiękiem. Tutaj korzystaliśmy bardzo mocno z różnych dźwięków, żeby pokazać, chociażby tutaj pojawił się wioślarz, który wiosłuje jednym wiosłem, a nie dwoma. I to też również było takie karkołomne, żeby te wszystkie dźwięki tak połączyć, żeby pasowały do danego obrazu. Poruszanie się chociażby statków w porcie. Tutaj chcieliśmy też to bardzo mocno nakreślić, tak? Oddać to wrażenie. I mam nadzieję, że to się udało, tak? Że doszliśmy do takiego etapu, w którym każda z audycji jest wypełniona tym dźwiękiem, jest wypełniona tym obrazem. Rozumiem, że państwo zadbali o najdrobniejsze szczegóły. Proszę mi powiedzieć, gdzie te obrazy można znaleźć, gdzie można ich posłuchać. Można je odnaleźć na naszym kanale YouTube, kanał Fundacja Audiodeskrypcja i tam 12 audycji od prehistorii po współczesność jest właśnie udostępnionych z tymi wszystkimi opisami, z tym, co się działo w konkretnych epokach. Ja przyznam się, że na mnie ogromne wrażenie zrobiła dotykowa paleta barw. Projekt, który państwo stworzyli z myślą o nauczaniu barw dzieci i młodzieży niewidomej. Posłuchajmy. Ja lubię kolor biały. Biały jest śnieg i można z niego jakieś ludziki robić. Czasami jest czysto, czasami brudny. Jest śliski, gładki. Ja bardzo lubię niebieski. Niebieski na przykład jest zimny lód, w lodówce się robi zimna lodówka. Bo jak się zamrozi wodę, to jest wtedy niebieska. Żółte jest słońce, bo bardzo przyjemne jest słońce, no bo takie ten można pojechać na wakacje. Jest żółta cytryna. Takie troszkę twarde. Jak mocno się przytrzyma. A jak delikatnie, to tak troszkę. Piasek jest żółty. Czerwony ogień. Lawa i serce. I krew. Polska flaga. Jedronka może być czerwona. Kropki czarne. Mi się czarne kojarzy z ziemią. Noc jest czarna. Literki są czarne. Jak dużo rzeczy jest czarnych, bo to są smutne rzeczy. Kolory kojarzone na przykład z miękkością futerka. Ile tych barw Państwo opisali i według jakiego klucza powstawał ten projekt? Na początku chcieliśmy wykorzystywać takie schematy, które przychodzą nam na myśl, dajmy na to zieleń, trawa, liście, ale dzieci nas z tego właśnie pomysłu wyprowadziły bardzo doskonale, ze względu na to, że jak się okazuje, dla jednego dziecka piasek jest żółty, dla jednego dziecka on jest beżowy, czy też brązowy. Futerko misia nie musi być jedynie brązowe, bo dziecko dostaje też misia, który jest niebieski, czy też różowy. Dlatego my stworzyliśmy zupełnie inny klucz, nowy klucz. Jest to dlatego pierwsza taka paleta, jeszcze takiej palety nie było. Wymaga też takiego podejścia do edukacji barw, troszeczkę odmiennego niż powiedzenie tego, że niebo jest niebieskie. Ja zawsze tłumacząc osobie niewidomej, czy też dziecku niewidomemu barwę, staram się odnosić do wszystkich takich możliwych wrażeń doznawanych innymi zmysłami, czyli błękit jest na przykład, dajmy na to, lekki. Tak jakby ktoś dotknął niezapominajki, ona również jest błękitna, te płatki są tak delikatne, tak? Ten błękit się unosi nad nami. Natomiast w samej palecie mamy 5 barw między bielą a czernią. Umieszczone zostały podstawowe barwy malarskie, czyli niebieski, żółty i czerwony. Wykorzystaliśmy do odzwierciedlenia w ogóle natury barwy, bo nie przedstawimy barwy jako barwy. My możemy je tylko wyjaśnić, jej naturę. Dlatego też pokazywaliśmy, że barwa jest i falą, i może też być cząsteczką. Jeśli ona pada na konkretną powierzchnię, albo się w niej zatapia, albo w niej się odbija. Dzieci tutaj nam dały takie pomysły na rozwiązywanie tych tkanin. Dajmy na to odnośnie lodu, że on jest śliski, on jest zimny. Wybraliśmy tutaj tkaninę taką jak jedwab. Ona jest cienka i także położona na twardej powierzchni również będzie taka śliska. I twarda, tak? Będzie dziecko też dotykało takiego chłodu, bo jedwab jest jednak takim chłodnym materiałem. I teraz, kiedy na przykład pokażemy dziecku, że rzucając na tą powierzchnię, dajmy na to okruszki cukru, które mogą być tymi cząsteczkami, te cząsteczki mogą się odbić albo na niej pozostać, tak? Bo biel nigdy nie pozostaje taka czysta całkowicie. Natomiast czerń, jest tutaj akurat wykorzystane czarne futerko, takie jak czarne futerko kota w nocy, które jak rzucimy te nasze cząsteczki na to futerko, one wszystkie zginą w tym futerku, tak? Zostaną pochłonięte. Ta czerń je pochłonie. Jest to chociażby na tyle praktyczne, że dziecko wie na przykład, że wychodząc na światło, na słońce, to czerń będzie pochłaniała, tak, to światło, natomiast biel będzie to światło odbijała. Przy barwach niebieskich, żółtej i czerwonej wykorzystaliśmy tkaniny, które również dają wrażenia dotykowe, cieplne, takie jak na przykład czerwony, bardzo gruby polar, żółty, czyli taki materiał frotte, też dosyć ciepły, ale na pewno nie tak ciepły jak bardzo gruby polar, i jeszcze kolor niebieski, czyli bawełna. Dziecko dotykając paluszkami te barwy może odczuć temperaturę tej barwy, ale przy okazji poznać jej też długość, bo każda z fal barwnych ma określoną długość. Tutaj mamy bawełnę, która jest tym materiałem bardzo cienkim. Żółty już jest troszeczkę, wiadomo, grubszy, i ten polar, który pod palcem, jest najgrubszy. Tak wtedy wiemy, że na przykład najdłuższa fala dociera jak najdalej, tak? Chociażby światła na przejściu mają kolor czerwony, dlatego że są najdłuższą falą, najbardziej rozpoznawalną przez człowieka. Ja przyznam się, że słuchając tych opisów, zupełnie inaczej patrzę się teraz na kolory, zupełnie inaczej odbieram świat. Proszę mi powiedzieć, gdzie można odnaleźć dotykową paletę barw, czy też na Państwa stronie? Na kanale YouTube, owszem, są wszystkie opisy, bo każda kartka została wyposażona, wszystkie barwy zostały zestawione ze sobą, ale każda barwa jeszcze oddzielnie dodatkowo posiada taką kartkę dedykowaną tylko dla niej. Tam z tyłu są takie skojarzenia wypisane, uniwersalne, ale też wszystkie własności tej barwy. My tą paletę dotykową razem z płytą, akurat wydawaliśmy te wszystkie audycje, 12 audycji zostało wydanych na płytach, obrazy słowem malowane. Wysłaliśmy do ośrodków, gdzie uczą się dzieci niewidome, do ośrodków im przeznaczonych, ale także do wszystkich instytucji kultury, które mogliśmy znaleźć w internecie, również do bibliotek ze zbiorami specjalnymi. W tych wszystkich instytucjach powinna funkcjonować dotykowa paleta barw, tak samo jest płyta, tak? Płyta obrazy słowem malowane, gdzie te wszystkie 12 audycji zostało zebranych w jednym miejscu. Państwa fundacja wykonuje kroki milowe właśnie w sztuce. Jednym z takich kroków to opera dostępna. To był 2010 rok, kiedy to wszystko się zaczęło. Posłuchajmy. W orkiestronie z lewej wchodzi dyrygent. Staje przed orkiestrą, unosi ręce. Orkiestra wstaje. Dyrygent odwraca się w naszą stronę. Pochyla głowę. Odwraca się, orkiestra siada. Ujmuje instrumenty. Dyrygent unosi ręce. Energicznie porusza. Opera dostępna, projekt, który zaistniał w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Wszystko zaczęło się ładnych kilka lat temu. Co było taką inspiracją do jego zapoczątkowania? Bo to też ogromne przedsięwzięcie, kolejne, którym państwo się postanowili zająć. Tak, początek, można powiedzieć, nastąpił wtedy, kiedy w Białymstoku zaczęto myśleć poważnie o wybudowaniu nowego gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej. Już wtedy zapoczątkowaliśmy działania zmierzające ku temu, aby budynek został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i został także uzbrojony w sprzęt, który pozwoli w przyszłości właśnie nadawać również audiodeskrypcję. Czyli już na etapie budowy tego obiektu. Tak, chodziliśmy do marszałków, akurat wtedy był taki w Białymstoku, w województwie podlaskim, była taka sytuacja, że marszałkowie dosyć się szybko zmieniali, ale byliśmy u każdego, który był. Namawialiśmy i to, co najważniejsze, zostało to wysłuchane i wpisane do specyfikacji właśnie opery i Filharmonii Podlaskiej. To był jakby pierwszy krok, który był dla nas bardzo ważny, a no, następny to już właśnie krok, samo stworzenie audiodeskrypcji, wybór dzieła, do którego stworzymy audiodeskrypcję. Niestety musieliśmy kilka lat poczekać, bo nie udawało się po prostu. Nie było takich warunków, aby do tego doprowadzić, aż chyba to był właśnie rok, nie wiem, 2014 czy 2013, kiedy zrobiliśmy audiodeskrypcję do Upiora w Operze i wykorzystaliśmy właśnie ten sprzęt, który od kilku lat był w Operze i Filharmonii Podlaskiej, tylko czekał na wykorzystanie. I to można powiedzieć, tak to wyglądało. Czy są już pomysły, żeby były kolejne opery dostępne? Bardzo byśmy chcieli, tak. Bardzo byśmy chcieli, tym bardziej, że brakuje tego, tak, że osoba niewidoma, na przykład mamy Polski Związek Niewidomych, z którego osoby często chodzą do różnych instytucji kultury i z tego korzystają. Też wpływają do nas takie zapytania. Jak najbardziej liczymy na otwartość opery, że będziemy te projekty dalej mogli realizować, bo nawet jeśli ja jestem osobą ociemniałą, która kiedyś widziała, byłam raz jako dziecko też w operze, ale kiedy byłam bez audiodeskrypcji na spektaklu Upiór w Operze, ja zupełnie go inaczej odbierałam, jeżeli już wiedziałam po audiodeskrypcji, co tam się dzieje, jak wielowarstwowa jest scenografia, ile miejsc jest w tym spektaklu, których bez audiodeskrypcji, ja zupełnie nie miałabym tej świadomości, że one tam funkcjonują, tak? Ja nawet częściowo nie rozumiałam, co się na scenie dzieje. Dzięki audiodeskrypcji mogę powiedzieć, że ona mi otworzyła oczy, tak? Sprawiła, że ten spektakl we mnie zagrał, sprawiła, że ja ten spektakl mogłam oglądać i go doświadczyć. A teraz przenieśmy się na chwilę do kina. Zapraszam Państwa na zwykłą randkę, ale nie do końca. Z głębi na pogrążoną w mroku salę kinową rozlewa się mleczny strumień światła. Na jego tle siedzący na fotelach widzowie. Twarze rozjaśnia światło projekcji. Za dziewczyną z chłopakiem w kolejnych rzędach grupka osób. Dwie dziewczyny. Za nimi chłopak i dziewczyna o blond włosach. W jej uchu biała słuchawka. Wokół nich puste fotele. Na kolanach dziewczyny złożona biała laska. Jej dłoń powoli przesuwa się ku dłoni chłopaka spoczywającej na jego udzie. Dotyka jej. Chłopak ściska dłoń dziewczyny. Na jej policzku lśniąca stróżka łzy. Dziewczyna wtula się, chłopak obejmuje ją. Jego oczy są załzawione, powieki wilgotne. Opuszkami palców gładzi jej ramię. Filmowa poświata pojawia się i zanika na ich twarzach. Białe napisy. Różne zmysły. Te same emocje. Projekty związane z filmem to ogromna część Państwa pracy. Na pewno już nie zdążymy, żeby o nich wszystkich opowiedzieć. Który z tych projektów jest najważniejszy dla Państwa? Na pewno pierwszy, czyli film Statyści, do którego stworzyliśmy audiodeskrypcję, to zapoczątkowało tak naprawdę audiodeskrypcję w Polsce. Następny projekt to na pewno, związany z filmem oczywiście, to na pewno Imagine, film pana Andrzeja Jakimowskiego, do którego stworzyliśmy audiodeskrypcję i ta audiodeskrypcja, co ważne, była od pierwszego dnia zarówno na festiwalu, warszawskim festiwalu filmów, była dostępna i były osoby na premierze tego filmu, jak i później, kiedy film Imagine pojawił się w kinach, chyba w 14 czy 15 miastach w Polsce, audiodeskrypcja była dostępna od pierwszego dnia i przez dwa tygodnie osoby niewidzące, osoby słabowidzące, czy w ogóle osoby, które chciałyby skorzystać z audiodeskrypcji, mogły tego dokonać, bo przy kupnie biletu można było wypożyczyć zestaw i po prostu obejrzeć jak normalny widz, tak, jak normalny klient kina, można było usiąść i sobie obejrzeć ten film z audiodeskrypcją. No na pewno tutaj akurat ten zwiastun dotyczył projektu, który też z małymi przerwami, ale staramy się realizować. Zwykła randka, tworzymy, ale nie tak do końca zwykła. Dokładnie. Chcielibyśmy, aby właśnie nam się udało stworzyć aplikację na właśnie smartfona, która to umożliwi aplikacja odbierania audiodeskrypcji w swoim urządzeniu, bo właśnie przy filmie Imagine i w ogóle tak naprawdę od początku 2006 roku doświadczyliśmy tego, że bardzo dużym problemem jest kwestia sprzętu w kinach. Tego po prostu sprzętu brakuje, więc poszliśmy w kierunku takim, aby właśnie zlikwidować tę barierę, a potrzebujemy do zlikwidowania tej bariery właśnie wykonania aplikacji. Ona no tak z przerwami powstaje, ale no, na razie jeszcze nie jesteśmy w stanie jej udostępnić. Miejmy nadzieję, że ten rok zaowocuje już takim sukcesem, pełnym sukcesem, że aplikacja rzeczywiście pojawi się i w Google, i w App Store i będziemy można z niej korzystać. Czyli praca ja też trwa. Tylko dodam od razu może. Tak, dodam tylko taki dla nas bardzo istotny projekt, czyli audiodeskrypcja w telewizji, bo z niej, myślę, bardzo często korzystają osoby niewidome, bo za sprawą tego, że mogliśmy promować tą technikę zarówno no, w Sejmie, w Senacie, w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji od 2007 roku już były pierwsze nasze kroki ku temu, żeby właśnie audiodeskrypcja zaistniała, natomiast też stworzyliśmy pierwsze zapisy do ustawy medialnej, która w tej ustawie właśnie zaistniała w ogóle po raz pierwszy definicja audiodeskrypcji. Zaistniał język migowy, zaistniały napisy i od 2010 roku mamy tą możliwość, że wszyscy nadawcy publiczni zostali zobowiązani, zostali zobowiązani do tego, by w nadawanych programach, audycjach znajdowały się usługi dostępu dla osób niepełnosprawnych. Gdzie te wszystkie osoby, które chciałyby skorzystać z projektów fundacji, mogą się zwracać, szukać informacji? Najlepiej byłoby, aby pisały na adres e-mail fundacja@audiodeskrypcja.org.pl lub na przykład na Facebook, czyli facebook.com